Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, temă liberă, 2 minute la dispoziția dumneavoastră pentru a vă da cu părerea. Vedeți doar câteva știri care vor anticipa tradițional forumul în ziua când avem temă liberă. Una o dau pe larg pentru că mi se pare foarte și foarte interesantă, după toată cervăiala și toată boceala care începuseră prin unele localități din nord și chiar tentative de blocare a căilor de acces din partea unor așa numiți producători de fructe, pentru că de fapt cei care au blocat podul la Otaci nu erau producători de fructe, ci erau socialistul Ceban, comunistul Petrenco, amândoi de fapt fost comuniști, unul de la antimafia ceva, antifascism, organizații de extremă, antimoldovenească și câțiva duși în eroare. Și iată că această informație vine să demonstreze că exact în 4 sau 5 zile, precum promitea premierul, a fost întreprinse acțiunile de rigoare pentru ca producătorii de mere, în mod special și ceilalți producători de fructe, să-și mai găsească sprijin și prin alte părți, nu numai în chinurile pe care le suportă relația cu Federația Rusă. Știrea o cunoașteți probabil, dar o citesc în mod special pentru alții care probabil că n-au fost încă în fața aparatului de radio sau de televizor sau televizorului astăzi. Premierul Iurie Leancă a discutat la telefon cu Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, pe subiectul exportului de fructe moldovenești pe piața Uniunii Europene, transmite Serviciul de Presă al Guvernului. Ca urmare a acestei discuții, Dacian Cioloș a anunțat că a fost găsită o soluție pentru dublarea contingentelor de export a produselor moldovenești pe piața europeană, care va putea fi aplicată chiar de la 1 august 2014. Deci chiar de la 1 august. Potrivit Comisarului European, în mod excepțional pentru acest an, Uniunea Europeană a decis să dubleze contingentele de export fără taxe vamale negociate în acordul de comerț liber aprofundat și cuprinzător pentru mere. De la 40.000 de tone la 80.000 de tone. Pentru prune, de la 10.000 de tone la 20.000 de tone. Pentru struguri, de la 10.000 de tone la 20.000 de tone. Conform ultimelor evoluții, acordul de liber schimb urma să fie aplicat de la 1 septembrie și nu de la 1 octombrie, cum era prevăzut inițial. Însă, producătorii din Republica Moldova care vor exporta în cadrul acestor contingente suplimentare vor beneficia de aceste măsuri începând cu luna august. Chiar dacă decizia va fi formalizată de Comisia Europeană în luna septembrie, taxele vamale plătite de exportatorii moldoveni pe piața europeană după 1 august vor fi rambursate. Totodată, în perioada imediat următoare, Comisia Europeană va identifica surse financiare din alocarea de fonduri europene pentru Republica Moldova în acest an, pe care le va direcționa către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a sprijini producătorii de fructe din Republica Moldova să stocheze aceste produse până vor fi comercializate. Mai multe state europene au propus frigiderile și alte spații pentru păstrarea fructelor moldovenești gratuit. Să vedem dacă vor beneficia de aceste oportunități producătorii de fructe din Republica Moldova și dacă sunt pregătiți moral, nu spun fizic, pentru a se reorienta brusc, categoric și poate chiar irreversibil spre o altă piață pentru a nu mai fi șantajați și șantajabili așa cum sunt producătorii de vinuri și cei de conserve și alții și alții. Anul trecut, conform Rostel Hoznadzor, Moldova, deci exportatorii moldoveni au livrat pe piața Rusiei vreo 92 sau 93.000 de tone de fructe. Iată că Uniunea Europeană ne deschide calea pentru 100.000 de tone. Care ar putea să fie problemele? România importă anual pentru a satisface cererea internă 200.000 de tone de fructe. Care este problema, stimați producători de la Cârlășeu, că unguri și otaci, Ochnița și Dondușeni, care mai de unul zi vă întristați foarte și foarte mult. Așa, mergem mai departe. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Finanțe, Buget, Vecislav Ioniță, membru al fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, a ținut o conferință de presă în care și-a exprimat revolta împotriva colegilor de fracțiune și a premierului Iurie Leancă, numindu-l pe acesta făt frumos, în legătură cu faptul că Parlamentul a permis guvernului să-și asume responsabilitatea pentru un pachet foarte important, de legi foarte importante. Ioniță spune că a găsit un tertip în acest pachet de legi prin care bugetul statului ar putea să fie prejudiciat cu vreo 500 de milioane sau că se va crea o gaură în buget de aproape un miliard, cum a spus el inițial. Presa interpretează în diferite moduri, că vor fi de lapidați acești bani, că vor fi scoși, că vor fi, se va crea o gaură în buget. Să vedem despre ce gaură vorbește domnul Ioniță, pentru că banii majoritatea se duc la pensii și salarii. În replică, colegii de fracțiune, Valeriu Străleț l-a căinat pe domnul Ioniță și a spus că această explozie este o insatisfacție în legătură cu criticile care i s-au dus pentru că a lipsit de la ședința în plen și că n-a pregătit documentele necesare pentru ca aceste legi să fie incluse pe ordine de zi a Parlamentului. Guvernul a dat și el replică și a spus că aceste proiecte de lege au fost coordonate în coaliție și cu toți partenerii de dezvoltare și de cooperare ai Republicii Moldova. Să vedem cum vor evolua lucrurile mai departe. Cel puțin colegii din PDM regretă că l-au apărat cândva pe Ioniță în problema cazinourilor. Așteptăm să se facă lumina asupra acestui caz, pentru că e vorba totuși de bani. Să vedem cine trage ațele și de ce culoare sunt aceste ațe. Mai departe, conducerea unei bănci din Râșcani, Răul Râșcani, a fost reținută pentru că ar fi delapidat 10 milioane de lei. Alte știri. Avocați britanici ai zborului MH17 pregătesc dosarul pentru acționarea judecată a președintelui Rusiei Vladimir Putin, care se face vinovat sau care s-ar face vinovat de dobărârea avionului în care și-a pierdut viața sute de oameni. Cam acestea sunt știrile zilei. Dacă aveți mai importante, vă puteți referi la ele. Dacă nu, reveniți sau abordați problematica care vă interesează sau subiecte care vă frământă. În cadrul forumului de astăzi aveți la dispoziție 2 minute, e temă liberă și 2 linii telefonice, 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum la Vocea Basarabiei, 2 linii telefonice la dispoziția dumneavoastră, temă liberă, 2 minute la fel la dispoziția dumneavoastră, 804424, 804422, dacă avem un ascultător, îi spunem bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Ion de la Băiucani. Da, domnul Ion. Domnul Arcade, eu am citit nu de mult cartea lui Alexandru Șchendre în fața ta. Da, colegul meu. Da, da, am înțeles că acolo el amintește dumneavoastră acum. Tare mi-a plăcut cartea. E scrisă din suflet. E trecută prin viață. Așa cum îi spuneam noi lui Alexandru, a mers voluntar la război și a fost rănit. Da. Este un om, de omenie, un om foarte bun. Eu vreau să mă adresez către toți ascultătorii Vocii Basarabiei. Le recomand să citească cartea asta. E viața noastră. E un om frumos. Mulțumesc. O seară bună, domnul Ion. Da, într-adevăr, este un om de omenie, un om onest și atunci când patria a avut nevoie, deci a mers în primele rânduri voluntar la Nistru. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Petru Mărăru Chișinău. Da, domnul Mărăru. Și iar am fost conectat sincron cu precedentul. Nu știu. Răspunsul meu tradițional, nu știu. În fine. Asta am ascultat mai dineauri interul ucranian. Acolo interogatoriu unui este separatist capturat. Și vă spune scurt pe șlauc. Acolo i s-a asigurat, i s-au organizat fete care ele violau și le împușcau. Asta așa e liberarea. Dar mă liniază de patriarhul Chirică Tace. Poate că și îi binecuvântează la plecare în România. Ucraina. A, pardon, da. Of. Mi-a ferat Dumnezeu. Da? Eu ridic întrebarea, dar oare de ce n-ar trebui să fie interzisă Biserica Rusă în Moldova? Care și ia mâine pătat de sânge ca și Putin și tot ceilalți de teapa lor. Da. Cele bune. La revedere. Problema principală acum este că armata lui Putin bombardează de pe teritoriul Rusiei Ucraina. Și americanii au tras atenție de la vreo săptămână. Și spun lui Putin să înceteze să bombardeze cu instalații grad, cu rachete, teritoriul ucrainean și forțele armate ale Ucrainei. Deci, practic, Rusia luptă în război, de gherilă, de război pozițional împotriva Ucrainei. Practic, este război între Ucraina și Rusia, nu este între separatiști deja. Dacă ăștia neîncetat, chiar astăzi sau aseară au omorât trei grăniceri și au bombardat două pichete de grăniceri ucrainene. Deci trag rușii de pe teritoriul lor în Ucraina fără să fie ală. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună! Eu am o întrebare la toată lumea care mă aude. Încep cu altceva. Săptămâna trecută la emisiunea cu doamna Maria Bulața Hărneanu a fost invitată doamna Ana Cuțu, pe care de altfel respect foarte mult. Și la sfârșitul emisiunii sunau și adresau întrebări și au fost niște întrebări cam obraznice, dar doamna a dat o replică, precum că deputatul Munteanu de la Pilea, care tutelează fabrica asta Florin de carne, ea s-a exprimat așa că el aduce carne din Brazilia și o vindecă de la Florin. Mine tare m-am îngrijorat pe chestia asta, pentru că eu de fapt m-am bucurat când am văzut foarte multe chioșcuri de la Florin prin Chișinău, că e ca producția noastră, producătorul autohton, și foarte des cumpăram carne de găină de la aceste chioșcuri unde scrie Florin. Și acum când aud că ea e din Brazilia, eu mă adresez acum la toți cei care cunosc situația reală să confirme sau să infirme această informație, pentru că într-adevăr îmi fac griji. Da. Nu știu ce să gândesc, nu știu ce să cred, dar vreau să știu, pentru că în afară de Floreni mai este încă și Hrăbovăț, mai sunt și alte fabricuțe care ferme, care fac cărniță gustoasă, tot, dar aici pur și simplu am fost mirată. Sectorul avicol din Moldova are informații veridică. Bun, este deputat și dacă spune un deputat și președinte de comisie, cred că are toate argumentele. Să vedem care ar putea să fie o replică a domnului Munteanu. N-am prevăzut replica prin presă, poate mi-a scăpat. Cine știe, ar trebui să se facă claritate, pentru că e vorba totuși nu de Munteanu. Munteanu, mă rog, treaba lui, dar e vorba de un colectiv de muncă, de o fabrică cu tradiții. Păi e că pe mine și mă interesează, e drept, e veridică informația asta sau nu. Da, vă mulțumesc. Asta e, o seară bună. O seară bună. Ne-am notat aici și cred că o să încercăm să precizăm. Bună seara! Bună seara! Bună! Pavel Lucian, Soltanist. Bună seara, domnul Lucian! Domnul Gerasim, bineînțeles că atâtea câteva repere sunt multe, da, ceea ce dumneavoastră ați de la începutul emisiunii ați citit, dar eu vreau să spun următoarele. Nu este foc sau nu este fum nu este foc pâncinești fum, da? Ceva așa zic moldovenii. Referitor la problema cu Ioniță. Iată aici noi alegătorii trebuie să ne gândim că nu face la alegeri viitoare să votăm Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat. Atât. Mulți văd, dar puțin pricep. Eu nu sunt în detalii. Dar halal de capul nostru, dacă nu dorim să citim, să aflăm, da, lucrurile într-adevăr, cum merg în Parlament, în guvern. Și ne conduc doi oligarhi. Da? Să spun, să-mi pun întrebare, ce înseamnă oligarh? Păi bine, doi oameni care din Partidul Liberal Democrat și Partidul Democrat, care își fac mendrile și noi, cu toții muritorii de rând, suferim. De ce oare? Și oligarhilor nu le este loc în Parlament și în guvern. Lasă vină să alegem noi oameni cinstiți, da? Și ne vor patrioti și ne vor duce unii ne-am pornit. Aderare la Uniunea Europeană. Dar referitor la fabrica de Floreni, eu nu știu, eu procur carne de Floreni, este la Nisporeni și carne din Statele Unite Americii sau din alte țări, Brazilia, cum spune, de la o poștă se vede. Așa că eu nu vreau să apăr pe nimeni, da, sunt organe abilitate care poate să spun lucrurile astea, dar mă uit și eu și ascult Voce Basarabia, atâtea se fac unde pur și simplu vrei să-ți iei trasă și te duci unde te îndreaptă ochii. O seară bună, la revedere! Da, la revedere, domnul Lucian, îmi pare bine că cumpărați carne de pasăre după culoare politică și identificați. Deci, ce identificați? Carnea în Brazilia, deci din Republica Moldova, probabil că sunteți specialist în domeniu. Bună seara! Nici chiar așa nu putem să fim. Dacă fabrica aparține partidului preferat, deci mâncăm carne. Dacă nu aparține partidului nepreferat, carne e rea. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadi Grigore Munteanu. Da, domnul Munteanu. De la bun început, aș vrea să vă zic că chiar dacă vă critic, dar să vă spun că emisiunea care o conduceți, vii pe potrivă. Dar a doamnei Ana, acolo e cu melodii, bun, se potrivește. A, da, doamna Ana a făcut un lucru mare pentru că am rugat-o să menținem forumul. Eu nici nu am nimic împotrivă, dar spun că îi se potrivește mai bine. E acolo dumneavoastră aici. Bine. Iar vreau să întreb pe domnul Pavel, dar dacă ăștia nu sunt onești și cinstiți chiar, și coaliția asta dacă nu era unită, cum aveți să mai mergem noi pe vectorul european și care-i vede dumnealui mai cinstit să iasă în altă emisiune, să-i spui, să-i știm și noi. Dar embargoul ăsta e impus de Rusia, ce-ar fi dacă și noi îmi facem un fel de embargo, să nu importăm de la dânși absolut nimic. Adică eu mă refer la asta, ar avea de pierdut Republica Moldova sau de câștigat? Domnul Munteanu, noi nu putem să restricționăm exporturile, importurile din Rusia pentru că suntem membri a Organizației Mondiale a Comerțului. Dar cum poate iar arată? Păi nu putem compara cu o țară sălbatică, nu e țară, cu o conducere sălbatică, pardon, Rusia nu este, îmi cer scuze, Rusia... Am plecat la Gagra, acolo, la Consiliul European și trebuie de cerut de dispăgubiri, dar cum așa? Păi atunci un tribunal internațional deja a dat câștig de cauză companiei Yukos și Rusia trebuie să plătească 50 de miliarde de dolari. Păi ar fi bine să se găsească de la noi cineva tot așa, să faci să ne plătească și nouă, de ce nu? Și mai ales încă că deții de o armată străină aici nouă ar trebui să ne plătească kvardalioane, nu 50 de miliarde. O seară bună! La revedere! Nu putem proceda cum procedează Kremlinul, că nu Rusia, îmi cer scuze că am spus Rusia sălbatică. Deci conducerea Putin cu anturajul lui s-au sălbătoșit cu totul. Rușii vor și pierzi și moldovenești și prune și mere și vinuri. Problema e că noi avem obligațiuni, ca și Rusia, când am intrat în OMC, ca să contribuim la libera circulație de mărfuri. De aia, asta este menirea OMC-ului. De a globaliza, dacă vreți, de a transforma economia mondială într-o rețea în care mărfurile circulă liber, cu anumite taxe, dar care sunt coordonate, cu anumit plafon de taxe. Noi putem să nu consumăm doar produse din Rusia, dar pierd cine? Pierd cei care le importă, toți ai noștri. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Iurii din Chișinău. Vă ascult! A spus că Rusia bombardează Ucraina, dar sunt dovezi? Da! Sau numai asta americanii spun? Domnul Iure, dar americanii din satelit i-au dat Putin toate dovezile și la un moment dat prietenul dumneavoastră Lavrov sau cine, cel de la ONU a spus că a fost o greșeală, dar o greșeală nu este act terorism. Adică ai omorât 300 de oameni și nu este act terorism din greșeală. No, americanii au spus că au din primele zile au dovezi la avion că rușii l-au doborât. Și le-au prezentat. Și mai departe. Și au prezentat. Păi dovezile. De pe YouTube scoase, de pe Facebook? Domnul Iurie, dumneavoastră de-a mea ce doriți? Nu, trebuie de avut dovezi pe unul de spus. Păi sunt dovezi, domnule, eu am văzut și le cred. Dacă nu le-ați văzut, nu le credeți. Eu le-am văzut pe multe, dar pur și simplu sunt făcute fake-uri. Nimeni nu spune din armata ucraineană fug psihotarele și în Rusia. Și? Care e problema noastră? Problema noastră prea mult, hai să tragem atenție la Ucraina. Păi Ucraina e... Prea puțin la noi. Cum la noi? Ia ca așa la noi. Ia că vreau să felicit deputații parlamentari că au plecat în concediu cu niște concediali uriașe. Cu 18.000 de lei, cei mai jos, cei mai înalt cu 23.000 de lei au plecat în concediu. Și un director de școală pleacă azi cu 23.000 de lei. Și vreau să mă refer la subiectul de ieri, la ProTV care l-a arătat, o familie din Țângera, care trăiește într-o curbă acolo, într-o chibitcă, cum s-ar zice. Da. Unde se uită oamenii? Unde se uită asistența socială? Unde se uită din Sângera oamenii care locuiesc acolo? Le-au dat niște cotilese, niște șiferi și construiți vă casă? Asta noi trăim în secolul 21, care facem pas în Uniunea Europeană? Asta am vrut să spun. Mulțumesc și o seară bună. Scuzați dacă ceva n-am spus corect. Nu, ce problemă, domnul Iurie, este o opinia dumneavoastră. Dar iar nouă, Ucraina nu știu cum e mai dragă decât Rusia, domnul Iurie. Pentru că Ucraina ne deschide piața pentru miere, iar Rusia ne închide. Asta e diferența. Mărfurile... Ucraina este unul dintre principalii parteneri de comerciali și economici a Republicii Moldova. Și cred că va deveni, după România, în vreo jumătate de an, principalul partener, sau principalii doi parteneri, România și Ucraina. Deschideți statistica.md, vedeți ce importăm, cum importăm și de pe unde. Și vedeți dinamica, domnul Iurie, și vedeți care este rolul Rusiei în economia Republicii Moldova. Unul care a scăzut cu vreo 46% în ultimul an. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Valeriu! Da. Eu vreau să punctez două momente. Unul este cu referință la embargoul la fructe și legume. Da, este important din punctul meu de vedere, acest embargo ne afectează, dar mi se pare mie că ținta principală nu este însăși embargoul și cred eu dacă ar fi un SRL care să aibă un contract de 150 de milioane la fructe și legume, n-ar face atâta discuții pe această temă, dar pur și simplu ar soluționa problema. Din punctul meu de vedere, acest embargo e pus cu alt scop. Cred eu că Federația Rusă a făcut tot posibilul ca să nu putem nici parafa acordul de asociere cu Uniunea Europeană, de că el a fost parafat, semnat, ratificat. Și acum ei vor să ne dezbată la 30 noiembrie ca să nu ajungem la alegeri. Iată, am deschis calculator, m-am uitat la hotar cu... Agențiile de presă arată că la hotar cu Ucraina sunt zeci de mii de militari ruși, sute de tancuri, mai multe sute de blindate, tunuri și poate război nu ne-or face, dar cred eu că acțiuni militare vor fi. Să facă tot posibil ca să nu putem noi ajunge la niște alegeri corecte. Și dacă am puțin timp, vreau să a doilea temă să spun. Deci am privit o emisiune cândva cu tema un regizor. Era vorba de un regizor de film și câțiva actori, cum spuneți dumneavoastră, Kino cu nemți. Deci ei filmau un film unde participau câțiva nemți pe motocicletă, cu mitralieră, cu casă, cu tot asta. Și la un moment dat regizorul anunță pauză. Filmările aveau loc în Rusia, undeva acolo era cald. Și în timpul pauzei, unul din actori care avea rolul de neamț spune: uite aici, nu departe este un sătuc, să mergem să bem bere. bine, zis și făcut, au ajuns în sătuc, au tras câteva rafale, clar că erau glanțul oarbe, au luat bere și când s-au șezat la masă afară, au venit doi localnici și au raportat tot. Ei au luat în serios că au venit nemții și au spus tot ce se face. Și atât vreau să fac o paralelă. La noi când vine Rogozin să bea bere, avem și noi raportori care apar. Ultimul timp chiar se duc acasă, le bat la ușă și le raportează și acolo. Și atât pentru acești raportori, eu am compus o mică poezie, sper să-mi permiteți, intitulată Iuda sau Hristos. Tu nu te juca cu Domnul, El pe tine te-a creat, viață ție El ți-a dat, cu dragoste te-a încununat. Credincios și devotat te vrea pe tine, pui de om, conștient și patriotul de vei fi, pe Dumnezeul vei sluji. Urmează calea lui Hristos, El de-a murit, a înviat, viață veșnică ți-a arătat, prin jertfă mare ea i s-a dat. Pe Domnul Iuda l-a trădat, 30 de argint a câștigat, ca cei ce printre noi acum se cred isteți triumfători. O secundă că e pe foaia și ultima strofă. Iuda apoi s-a spânzurat, a câștigat, s-a căutat, calea trădătorilor el a urmat. Vezi, pui de om ți alegi, cât ești îndrept. Eu aici închei, da. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine la toți ascultătorii Vocii Basarabiei. În seara bună, domnul Valeriu, forumul continuă, 2 minute la dispoziția dumneavoastră, temă liberă, 804-424-804-422, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Ana Iedineț, de mult nu v-am sunat. Da, doamna Ana. Ce temă, ia, nu știu, dar... Liberă, doamna Ana. Liberă. Un răspuns la o temă și vreau să o asta, că o zis că aici cu mieră să ducă unul să-i vândă lui leancă. Dar nu vreau tare să-i apăr, dar deși când vine fura, vinea fura până acum din Moscova, de unde vin ele și unde se ducă spre Moscova, și le pun sute de mii la liderii și ei în palmă să duc să-i arăte lui leancă câți bani au luat ei. Și cine a luat levezele? Nu unul ca mine și unul ca dumneavoastră. Așa care au fost liderași cândva, înainte era altfel, măcar ei mi-ai controlat, dar acum ei sunt miliardieri. Lasă-mă judice dacă spun minciuni. Doamna Ana, iată că Bianca a dialogat azi cu comisarul european Dacian Cioloș, un român adevărat care ține la noi, și Uniunea Europeană de la 1 august permite exportul, a dublat exportul de fructe pe piața sa. 80.000 de tone de miere. Adică aproape atât cât te-au exportat anul trecut livadarii noștri în Rusia. Păi de ce stau ei scârbiți și atât de abătuți și nu se pregătesc să exporte în Uniunea Europeană? Una vreau să vă spun, numai ce mai înainte o leacă l-am auzit pe unul, că nu știu cine tare trăiește rău. Păi păcat, știți cine trăiește la țară rău? Așel care și-a vândut arele de pe lângă casă, care și-a vândut cota de pământ și el n-are nevoie, și ia ca cine e acela. Ia ca cine e cel care e sărac. Dar cel care muncește, are. Și nu tare să-i jălească. Absolut deloc. Păcat, roadă se face, cum mai sunt ploi, cum slava Domnului, pâinea s-a făcut, așa că e păcat. Le plătește, dacă se duc cu ziua, câte 150. Știu bine că niciun primar nu primește 150 de lei. Pe zi hrănit și câte un pahar de băutură. Sunteți de acord cu mine? Da, eu știu. Merg la zmeură, da. Merg la mere. Știu că sunteți din partea dondușenilor și mai venit pe acasă și cred că auziți. Chiar ele au fost, dar ei și mi-am strâns ceapa, morcovii, castraveții. Da, da, niște morcovi că faci 3 mâncări din el. Da. E, aia asta. Dar eu sunt, deși de la Limoș Vladimir, de la Chișinău, care se plânge cânari, e că eu îl primesc. Trebuie să-l luăm la Iedine și la Dondușeni odată. Da, îl întrețin, pensie eu dau, lasă-mi de apartamentul lui de la Chișinău, vrea? Întrețin, eu mă iscălesc nici fără probleme. Doamne ferește, n-am să-l obișnuiesc. Eu m-am un părinte de 95 de ani și mi-ai tâne încă unul. Plâng și plâng să le dea și le dea. Cine oameni buni să vă dea atât? Păi, da, la revedere. La revedere. Sănătate. La revedere. 804424, 804422. A fost un an bădăprost, un pic grâul, au pierdut din gluten și au plouat și ieri foarte puternic și alaltă la nord. Dar în rest, dacă priveai în jur, te gândești că doar cel care e leneș tare, tare, tare, tare, moare de foame în fața acestui pământ ca untul. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadie Gherasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Azi am cumpărat pierzi de la Căușeni, la o domniță, foarte gustoși, 9 lei kilogramul. La noi pierzii sunt copți bine, deși că la noi nu prea plouat, o plouat la moia ultimul timp, dar la un satul ăsta unde trăiesc eu tănătare, aici nu plouă, nu știu, deși... Mi-a spus că sunt mai puține anuțe, dar sunt foarte gustoși și... Dar cred că, știu că a dat tot o nevastă întreba, acolo eram la poștă și zice, ia că nu ne plouă, nu ne plouă, dar deși nu ne plouă, și eu i-am spus, zic, dar pâineta, crezi în Dumnezeu? Și da, dar pui zic, ce-ai votat? Dar el zicea, păi comuniști, dacă ai votat diavolul, de atât nu ne plouă. Și el zicea, păi nu știu, am trebuit să prevăd, să eu vreau să-i spun lui domnul cel care spune că nu trebuie de votat Partidul Democrat, aici liberal-democrat, că și ăla, că tăți hoți, păi pentru un far din pădure care a uscat, și hai să tăiem tot pădurea iese, de stejar, nu merge treaba asta. Ionița asta el de mult nici nu mi-a plăcut. Eu am dat pe o dată o întrebare când a fost la dumneata, el spune ou procesate să le ducă acolo și eu am zis, băi, stai cu ouăle, să dă să vedem ce facem cu Estlândi. Și el și l-a întrebat, el zic, poate Republica Moldova poate să se întreții singură și încă să mai vândă, deci cereale, legume, fructe, de tete este. Dar el zice, da, dacă nu faci export, deci tu mai gine du-te în Coreea de Nord. El de mult trebuie trimis în Coreea de Nord și mai sunt acolo și din comuniști mai mult de jumătate trebuie să margă acolo și să prindă la minte. Dar ești cu embargou care, zicem, cu rusul, cu merele. Deci nu se duce o comisie acolo și se întrebe chioche așa care aduce mere și ia de mătușă gafină să-ți vede o livadă, ia de să vedem noi de unde măta vrei să vii la Chișinău cu mere. Să vedem și ai tu acolo. Da, sunt care am plantat livezi, zicem, de 10 ani, de 5-6 ani, că ele dăm un spirod. Așa ea poate să margă în Europa, dar aici care copacul când era voron în mitel, că atunci ei stai n-ai, stai numai albați cu bățul, da, la rus merge treaba asta, dar așa nu, și așa că ei n-au și țpa. Ei trebuie să gândească care vor de ăștia care cu buzunarul mai plenuți, să planteze livezi după cerințele europene. Că livada este, cum spunea Voronin, când am vrut să-i dăm jos atunci, 4 ani, dar el zice, bă, dar copacul zice, dă rod la 8 ani. Și ea că i-a ținut. Dar el, ăsta nu era copac de rod, era un tufar de ăsta, de nic, un salcân. Și ăsta când m-a spus că Ana Guțu, da, Ana Guțu pe alăturea cu drumul nu vorbește. Eu am auzit tot de ăsta iară Voronin, când i-a zis o dată lui Munteanu ăsta care l-am votat noi din Partidul Liberal, i-a zis, tu ești la fabrica de găinați, nu știu unde acolo, ceva este cu treaba asta. Așa că i-ar trebui, dar cu aeroportul, acolo, socoteala că le-au făcut lor dreptate, dar cum să nu le facă dreptate, înseamnă că trebuie să te cerți cu tot parlamentul, cu tot guvernul. Acolo poate întrebarea nu s-a pus cum trebuie când s-a dat plângere și la judecătorie. E clar că pe urmă ar să buhnească, dar eu socot trebuie de votat, amu, când așa partidele astea, noi mai buni n-avem. Liberal-democrat, ăștia reformatori, liberal-reformatori, chiar și al de Ghimpu și astea care sunt democrații, altfel nu, dacă și de da. Cât am sărim noi într-un cior, toate cele bune. O seară bună. Continuă formula Vocea Basarabiei, tema liberă, bună seara. Alo. O dată, spuneți alo. Bună seara, domnul Gherasim. Da. Domnul Pietru, vă salut. Eu de mult nu v-am telefonat și... Tot Căușănea-s grămadă. Iată, asta am vrut să vă accentuez, domnul Gherasim. Eu cred că la forum cei mai buni, cei mai mulți forumiști sunt din raionul meu, din Căușeni. Dar știți de ce? Alo? Da, vă ascult. De atât dacă toate de bandada asta cu comuniștii și cu toată venirea lor la putere și așa mai departe, s-a început din Căușeni. Deci raionul Căușeni a fost cei mai mari și cei mai puternic fracțiuni comuniste, unde s-au grupat bandiții ăștia în jurul la combinatul de strângerea cerealelor de lângă gara Căușeni, în frunte cu un oarecare Iovcev. Ei de acolo duceau vagoane întregi în Rusia pe degeaba. Eu am date care lucrează oameni acolo și știu despre chestiile astea. Cu odată cu reformarea sistemului ăsta de relații comerciale, vă zic acolo, s-au mai potolit chestiile astea. Dar când era pe vremea comuniștilor, acolo iau și ferme de porci și de toate au. Și toată gașca asta comunistă s-a adunat acolo la Căușeni și de acolo s-a început problema cu în privința din punct de vedere politică. Deci a fost un oarecare primar ales cândva, când tot depus de comuniști, când el a venit la biserica Sfântul Petru și Pavel din Căușeni și a spus că eu vă acord ajutor, vă acoper aici, numai voi să vă votați Partidul Comuniștilor. Și că de acolo s-a pornit tot balamucul ăsta, dar asta a fost în vremea aceea, încă 2001, când au venit ei la putere. Deși eu vă spun lucrul ăsta, că mama mea era foarte credincioasă, ea știe toate ce se vorbește în biserică și știe toate chestiile astea. Dumnezeu s-o ierte pe mama mea. De atâta, de acolo s-a pornit relația asta dintre stat, ca cum ar fi, și biserică. Și ca toată gașca asta, ruso-comunist, chirilovist, am în vedere a bisericii rusești, care pe noi ne domină, și îi prostesc pe oamenii noștri. De aceea, lumea încă nu pricepe lucrurile chestii, lumea nu citește, nu se informează și așa mai departe. De atâta noi am ajuns la situația de azi. A doilea, deci a vorbit un tânăr ăsta, Iuric, din Chișinău, nu știu de unde, care este, el ține cu rușii, eu așa am înțeles că el e Iuric, într-adevăr e Iuric. Eu n-aș fi telefonat astă seară, numai el m-a făcut pe mine ăsta. Eu vreau să spun, motivând telefonul meu de azi, fiindcă ăștia care țin cu rușii, vă zic că ei ne aduc toate nenorocirile în țara noastră și nu numai în țara noastră, dar uitați-vă amul. Tot globul pământesc împotriva rușilor, dar ei socot că ei au dreptate. Am în vedere conducerea rusească. Și ia ca un oarecare Iurica ăsta ne tulbură, ăsta ca cum și dodonul ăsta nostru și toți bandiții ăștia comuniști ne tulbură viața noastră în realitatea noastră. Da. Și vă zic că încep a discuta despre toate crimele astea care fac în Ucraina. Astea sunt numai consecințele care ei le-au provocat. Dar nu se spune, rezolvarea problemei e una. Băi, voi ați atacat un stat suveran, gata, s-a terminat. Și ei cum ceva apelează, că ia că copiii s-au omorât acolo, femei, bărbați, bătrâni, au omorât. Păi astea sunt consecințele la politica lor, că ocupatul Crimeea, a ocupat partea din est a Ucrainei. Astea sunt consecințe, dar nu noi cauza. Da, domnul Petru, vă mulțumesc. Sănătate, la revedere. Seară bună, doar ca să ne abținem să folosim cuvinte de gen bandit și așa mai departe. Hai să încercăm să ne menținem așa într-o limită a decenții. Bună seara. Alo, bună, Sofie Inima. Domnule Gerasim, am fost azi la piață. Cu ce ieșim? E foarte bine că ne măresc cotele Europa, dar cu ce ieșim noi? Am cumpărat o jumătate de kilogram de mielic, mai mult nu încăput în buzunar. Foarte gustoase, dar toate vermănoase. O jumătate de kilogram de persici, tot așa, foarte gustoase, mustoase, întregi pe din afară, foarte frumoase. Sâmburile crăpat în jumătate înăuntru putregai. Persicul e întreg și e bun și îl poți consuma, dar sâmburile e mucegăit. El nu o să țină mult. Doamne, ce-am mai luat? Mi-am adus aminte cum ai spus, Mata, că ai cumpărat chiperi crăpați și pătlăjică anul trecut, ori anul ăsta, nu mai țin minte cum. Cu ce ieșim noi? Cu ce acoperim noi cotele celea? Da, bună întrebare, bună retorică. Am cumpărat, hai că am uitat, am cumpărat încă niște hriși care la o săptămână s-au umplut de fluturi și noi zicem acasă malai, crupșoară de păpușoi pentru măligă. Exact așa, la o săptămână s-au umplut toate de fluturi. Da, vă mulțumesc. Vedeți termenul de garanție. Eu cumpăr de la Băneasa de obicei, malaiul care este foarte bun. Crișul nu știu de unde vine, Crișca cred că înainte importam din Ucraina. Vedeți termenul de valabilitate. Bună seara. Iar de ori economisând un leu și cumpărând de la piață, pierdem mai mult. Bună seara. Bună seara, Vasile Guț. Da, domnul Guț. Iedineț. Am citit și eu azi declarațiile de presă a lui Ioniță și Streleț. Sau, mai bine zis, altercațiile dintre ei. Dar eu îmi amintesc cu câtă vehemență acest Streleț îl apăra pe Ioniță în Parlament. Acest aminte legat de cazinouri, pe când Ghimpu era președintele Parlamentului. Domnule Streleț, acum recunoașteți că ați apărat un infractor? Ridicați stenogramele și veți convinge. De ce ați tolerat aproape 4 ani acest fapt? Oricum, statului s-a adus un prejudiciu de 6 milioane de lei din cauza acestor cazinouri. Cine le va întoarce? Domnule Streleț, toate astea seamănă ipocrizie. Vă mulțumesc. Seara bună, domnul Guțu. Continuăm formul. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Domnul Gerasim, cum vă pare situația? Cine sunteți? Casa Arde și Baba Schiaptă, nu știi? Cum vă cheamă? Vasile de la Ielovie. Da, domnul Vasile. Adică? Adică oamenii vai de capul lor, dar oamenii au luat câte 1.000 de euro și au plecat la... pe la plajă, pe care și pe unde, pe Europa, unde au duș copchii. Vreau să vă spun așa, soția mea a avut în ianuarie 2 intervenții chirurgicale, o șestă în 1 iunie, o șestă în 4, o șeptă fași primii pași în ultimele luni, în ultimele zile ale lunii iulie și am scris la jumătate de sroc, am scris un ajutor social și ne-a dat la o pensie de 700 de lei, ne-a mai adăugat 500. Ea este 5 luni care am stat la pat. Și oamenii care șed toată vara, dar și la lucru și are statul grijă de dânsii, o hălit câte 1.000 de euro și o plecat. Apoi ăștia nu trebuie puși într-un aparat așa de zbor, dar să le ajungă motorine numai până la jumătate de mare. Cum așa să-și bată joc de un narod întreg? De o țară întreagă, 100 de oameni care au ridicat omul mâna pentru dânsul și el a muia și-o făcut. Dar toți 4 ani de zile atacuri Raider și vrei diferite bătăi de joc de acest popor. O spus odată la politica, domnul ambasador a Germaniei, cu poporul moldovenesc, n-are și discuta la următoarele alegeri cu acești conducători de țară. Dar noi discutăm și îi ridicăm, vrem să-i mai ținem încă nu știu unde în fotolele astea. Aceștia oameni de păstrat pentru conducere. În Germania au făcut focul, au arătat în sobile și elea poate oameni vinoveți și aceștia își bat joc, calcă în picioare poporul care îi ține în spate tot. Zi și noapte îi ține. În caz de necesitate îi ridică pe toți la război, la nevoie, la apărat cotarele, dar ei își fac din popor. Da. Da, vă mulțumesc. Doar, da, doar o singură remarcă. 1000 de euro nu e atât de mult pentru concedeale unui deputat. Altcea, problema este că nu aveți și dumneavoastră 1000 de euro și ar trebui să-și bată capul ca să ajungă și la dumneavoastră 500 de lei, dar cel puțin 500 de euro. Asta este sarcina lor. Că dacă ne-am conduce după faptul că un parlamentar britanic iese în concediu sau un american, eu nu știu cum se plătesc acolo concediale sau nu, dar oricum cred că au niște funcții, își primesc mai mult decât un șomer, că nu trebuie să-i împușcăm. Acolo șomerul primește atât încât își poate permite o intervenție chirurgicală. Asta este diferența. Adică eu nu sunt pentru a împărți ca Lenin în burgheri și proletari, dar sunt pentru ca acești conducători care sunt aleși de noi în fruntea statului să facă totul pentru ca proletarii să-și poată permite un trai decent, o viață decentă. Iar pensionarii, nu știu, să călătorească prin lume așa precum călătoresc pensionarii britanici. Nu toți, dar majoritatea. Acum își cumpăr pensionarii britanici case de locuit în Portugalia acum, din banii găsiți de o viață. Iar și de ce nu au pică pe parlamentarii britanici, că primesc și ei mai mult decât pensionarul britanic. Asta este problema. Mergem mai departe. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Dumitru îmi spune Ștefan Vodă. Da, domnul Gerasim, de data aceasta o să vă acord un minut din contul meu pentru a lămări următoarea întrebare. Iată la Gaga, tribunalul de Gaga a luat o decizie uriașă. Istoria modernă a omenirii nu cunoaște, așa cum spune. 50 de miliarde de dolari amendă pentru acel lucru că a fost, cum spune, distrus acea companie Iucăs. Și iată, vă rog frumos, să muriți prin câteva cuvinte, Federația Rusă va întoarce acești bani acestei companii, sau nu? Vă mulțumesc! Federația Rusă a declarat deja că va face recurs și va contesta această decizie. Clar că Iucăs a fost o răzbunare, prima răzbunare a lui Putin împotriva a ceea ce numea el oligarhii din Rusia. Au fost și mari încălcări, dar în principiu a fost un război pe care Putin și armata securistă care a propulsat în fruntea țării l-a câștigat. Să vedem care va fi recursul Rusiei și cu ce se va solda. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Mihai! Domnul Gerasim, eu gândesc că noi nu trebuie să veșnic să înviruim parlamentari, să o duc în concediu și să o lua câte 1000 de euro. Nu mai luat e așa mare avere. Când ați mai fi un deputat, să primească 700 de lei ori 1000. Pentru că au și necesități, au familiale și dacă chestia între aceea, noi nu trebuie să numărăm, banii au luat cinstit, altă treabă când s-au cu mahinățe de milioane de lei. Dar aici n-avem noi ce să spunem că s-au luat 1000 de euro și s-au dus în concediu. Peste hotar au și mai mult. Și tot acolo și acolo este corupție. Nu gândiți că Europa este într-o măsură mai mică, poate, și cu vremea să vii de hac aici și la ăștia și la toți. Și mi pare rău de domnul Iuri, că așa de tânăr băiet și el acuză veșnic, parcă i-ar ține parte lui Putin, parcă i-ar ține parte lui Vladimir Adolfovici Hitler. Nu trebuie, domnule, ești tânăr și nu trebuie să ții cu dânsul, că este un bandit a globului pământesc, rușii singuri nu astimează pe dânsul. Ia că acum vin trei zile la mine niște neamuri din Sankt Petersburg, un cumnat, și vreți să vii și el în concediu, că să mai stai la noi, să vadă cum trăim una alta și zice, da, și să vin acolo, că zice, la noi spune aici că sunt fructele voastre, sunt străjitoare, că jinul e toxic și a zis că la voi e o grămadă, sunteți o zic că noi în Moldova, o zic că duci politica acolo pe radiourile lor, că a zis că la noi în Moldova, ca când e o groapă plină cu chimicate, o toată producția noastră e o trăjită, și că voi ați muriți de grabă, zic că producția voastră tot e o trăjită. Ei zic, dacă nu vrei, nu mai vini. Da. Eu vreau să spun că a să fie tot bine, dar știți ce e principalul? Principalul că o trebuie fermierii ăștia care au livieți foarte mari, puternici, o trebuie din vreme să facă producție bună și acum vedeți cum merge nouă Europa la întâmpinare, cum o mărș cu acordul de asociere. Ați văzut cum o grăbit și cât mai repede, așa și aici. Nu s-a așteptat la lucrul ăsta ca să fie lucrul ăsta, s-a așteptat ca și embargo, s-a așteptat ca să deschidă ușile Uniunii Europeane cu marfa noastră. De ce nu s-a lucrat pe linia asta? E ca așa, fermierii nu au pus leviez, trebuie, cum spune, lăzi speciale, cum de căutat, de făcut producție bună, cum a spus doamna, s-a spus la piașa, o văzut numai cu vieri, cu ce. E drept, producția noastră nu e chiar calitativă, trebuie lucrat în direcția asta și mai multe informații au trebuit să afli până acum. Așa că eu gândesc că nu mai este capătul lumii, anul ăsta e un an bun și datorită asta să se acopere cu cereale sunt foarte bune, anul ăsta, cartofi, toate acelea este și gândesc că ați prospera și n-am mai murit de foame ca domnul Vladimir. Cum a zis doamna, domnul Vladimir, că domnul Vladimir, e ca doamna ți-a propus, du-te la țară și trăiești în locul ei și ea să trăiască acolo și te-ai schimba și ai vedea cum e mai bine acolo și oamenii nu se jăluie, nu duc de foame, nu duc rău. Nu mai duc de foame. Bună seara. Nu mai mor. Mulțumesc. Continuă forumul. Bună seara. Bună seara, doamna Arcade Gerasim. Bună seara, cu cine vorbim? Se poate, sunt Vladimir Chișinău, dar tot născut din părțile Căușanului, acum Ștefan Voda, Stalmaz. Ce vreau să spun la tema asta liberă? Când v-am cutrierat fosta Uniunea Sovietică, Rusie și mai departe, acum sunt îngândurat de crimele cele care face de guvernarea a Kremlinului împreună cu marele este, într-adevăr, este un Hitler a doilea. M-au disurpit site-ul că a fost Chipurile unite și a fost acaparate, a fost luat Crimeea. Doar Crimeea nu a aparținut Rusiei niciodată. Generația aceea care cândva, care a cotropit-o, a venit, a nimicit, barbar, mod strașnic, cei care trăiau tătari, năgoți, multe altele, au rusificat, au adus diferite țări și mai departe și acum e a Rusiei, de unde? Păi, trebuie să fie blestemată generația aceea și cei care s-au născut și acum asta. Păi, au deportat toți tătarii din Crimeea și au spus... Au deportat, să văd de joc, înțelegi mei voastre. Și acum fiecare, că aparține nouă, atonașă zimea. Unde este, domnilor? Da. Este o crimă într-adevăr. Eu cred că acest Putler, așa care este, înțelegi, care... Eu nu știu, nu-ți dă seama că mai târziu va fi jucat ca la procesul Nürnberg din 45, dacă mă greșesc. 45-47. Da. Deci eu cred că poporul rus nu e 100% vinovat, în toate părdeat o parte din acești conducători, ideile mele aduc multe răutăți. Mi pare rău că atâta i-au băut, au mâncat fructe, legume, așa cum tot i-au trăvit, tot nu-mi vine credință, așa prostie, așa... Da. Iată asta, eu cred că toate vor fi mai târziu pus la locul lor și dreptatea, realitatea va fi pe primul plan. Da, vă mulțumesc și pentru că timpul rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit, iar le mulțumesc tuturor participanților la această emisiune și vă dau o întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.